او دا چی مونگا پوہیدو چی مونگا نپز مکہ کی اللہ آجز کولی شو او نورلا پتیخت شکست ور کولی شو.